pretemporada del passat dimecres. Explica'ns com estan anant aquests primers dies d'entreno. Pues molt bé, estic molt content amb tothom. La veritat és que la dinàmica d'entreno està sent molt bona, els nanos se'ls està exigint molt i estan responent molt bé, millor del que em pensava inclús. Un Figueres, que és la primera experiència d'Arnau Sala com a entrenador en solitari després de l'etapa de segon amb Raül. Com afrontes aquesta nova etapa a la Unió? Pues bueno, jo per ser el primer cop que seré entrenador, pues, amb moltes ganes, tenia moltes ganes de provar-ho ja, i a part m'ha sortit l'oportunitat de fer-ho aquí a casa meva, vull dir, jo encantat, amb moltes ganes i molta il·lusió, la veritat. Una Unió doncs, que ha fet moltíssimes incorporacions, com veus l'equip que has pogut conformar finalment? Estem contents perquè bueno, se'ns ha escapat algun jugador, com a tothom, però bueno, volíem un grup jove, volíem gent de per aquí, de Figueres, si es podia ser, i la veritat és que la majoria de gent és d'aquí. Hi ha un grup boníssim en quant a gent implicada, gent bona gent, vull dir, amb això estem molt contents i et dic, és el que buscam, algun jugador s'ha escapat, però bueno, no ens podem queixar. Les últimes incorporacions confirmades han estat Albert Moñino i Pedro del Campo, sobretot Albert, una incorporació molt important, no? Sí, són jugadors que per diferents circumstàncies no poden estar a la categoria que segurament els hi pertoca i a nosaltres ens fan un favor i esperem nosaltres també poder-los fer un favor, que això els serveixi doncs, un altre cop doncs, per tirar amunt, perquè són jugadors serem de més alt nivell. Arnau, la Unió ha pujat tres categories en tres anys amb Marcel i Coto. Aquest any l'ascens suposo que és un objectiu marcat, però el fet que pugin sis equips no sé si t'ho facilita. Com ho veus, Arnau? Està clar. Seria absurd dir que no és més fàcil. És evident que és més fàcil. És més fàcil que en pugin sis que no pas que en pugin dos. Això és evident. Però bueno, no hi pensem, és una cosa que ens ho hem trobat ara, ja començava per temporada, i nosaltres intentarem estar el més amunt possible, i bueno, passa que és evident que tens un ampli marge d'errades, per dir-ho d'alguna manera. Com serà Figueres d'Arnau Sala? Pues no ho sé, també he de conèixer els jugadors, jo intentaré imposar la meva filosofia, però també sóc conscient que jo també m'ho he d'adaptar als jugadors que tinc, al nivell dels jugadors, al nivell de la categoria, l'exigència, vull dir que no ho sé. A casa, pues, intentarem portar el pes del partit, pues que som qui som els Figueres, i tenim un camp molt maco i molt gran per intentar jugar i dominar, i a fora, pues, haurem d'anar veient com van les coses. El primer partit, el debut, serà a la Copa Catalunya el dia 8, d'aquí una setmana. No sé, explica'ns com preveus aquest debut. Pues no sé, sempre el primer partit sempre és una incògnita. No, a mi personalment no m'agrada que sigui un partit oficial, el primer, perquè ja et dic, jo també hauré de veure si tot el que hem estat entrenant pues, després ho porta en pràctica en un dia d'un partit. Hauria preferit que hagués sigut un partit amistós o més senzill, però bueno, ha vingut així, ha tocat així, també vam començar a entrenar abans doncs, perquè hi havia aquest partit i ja està, i ho afrontarem amb la màxima il·lusió i bueno, i som conscients que és un equip de superior categoria, això també ens farà poder jugar més tranquils. I ja per acabar, Arnau, com veus el precedent d'aquesta temporada? No, tampoc vull enganyar la gent, no, jo és una categoria que no conec massa, fa molts anys que no la veig, que no la segueixo, m'he fiat en aquest aspecte amb en Xavi Ponsí i amb en David Àries. Ells m'han explicat com és la categoria, sé que fora de casa és molt dura, sobretot els camps de Barcelona, camps petits, i sé que ens apretaran moltíssim per ser l'equip que som. Ho anirem veient, i tindré més referències, suposo, d'aquí dos, tres setmanes que hauré pogut anar a veure algun partit amistós dels equips que ens enfrontem a la Lliga. Doncs Arnau, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Molt bé, gràcies.